ข้อความในมัชฌิมนิกาย ต่อจากครั้งที่แล้ววันนี้มาขึ้นสัลเลขสูตรสูตรว่าด้วยการขัดเกลาคำว่าสัลเลขะที่เราเคยกันได้ยินบ่อยๆก็คือคำว่าขัดเกลา คำว่าขัดเกลาเนี่ยนะกับการทำความสะอาดการชำระก็ไม่ผิดนะนะหมายถึงการสิ่งใดที่ไม่ดีก็ทำให้มันดีขึ้นก็คือการชำระการซักการฟอกเป็นต้นนั่นแหละเรียกว่าขัดเกลาคำว่าถ้าขัดกับคำว่าเกลานี่โดยปกติใช้กับช่างไม้นะช่างไม้ถ้าหากว่าเตรียมจากทาชะแลกเนี่ยนะเขาก็มีการขัดมีการขูดมีการเกลามีการตกแต่งให้เรียบร้อย ชั้นใดก็ดีนี่ก็เหมือนกันถ้าหากว่าจิตใจที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยนะใจที่จะพ้นทุกข์ได้ใจเหล่านั้นก็ได้การชำระเป็นอย่างดีเพราะการชำระใจจนคู่ควรแก่การตรัสรู้นั่นแหละเรียกว่าสัลเลขะเนี่ยนะขัดเกลา ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นท่านพระมหาจุนทะออกจากที่พักผ่อนแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทิฏฐิเหล่านี้มีประการต่างประกอบด้วยการกล่าวปรารภอัตตาบ้างประกอบด้วยการกล่าวปรารภโลกบ้างย่อมเกิดขึ้นในโลกเมื่อภิกษุมนสิการธรรมะเบื้องต้นเท่านั้นการละทิฏฐิเหล่านั้นการสลัดทิ้งทิฏฐิเหล่านั้นจะมีด้วยอุบายเหล่านี้พระเจ้าข้าคือในบรรดาทิฏฐิเนี่ยนะก็แบ่งว่าเป็นสองกลุ่มนะทิฏฐิที่ปรารภอัตตาบ้างปรารภโลกบ้างในจำนวนทิฏฐิสองอย่างเนี่ยนะมนสิการธรรมะเบื้องต้นก็ละมิจฉาทิฏฐิได้แล้วเท่ากับว่าพระมหาจุนทะเนี่ยเข้าไปรายงานพระผู้มีพระภาคว่าอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนจุนทะทิฏฐิเหล่านี้มีหลายประการทิฏฐิที่ประกอบด้วยอัตวาทะเนี่ยนะทิฏฐิที่กล่าวถึงปรารภอัตตาบ้างประกอบด้วยโลกวาทะบ้างย่อมเกิดขึ้นในโลกทิฏฐิเหล่านั้นเกิดขึ้นในอารมณ์ใดย่อมนอนเนื่องในอารมณ์ใดย่อมฟุ้งขึ้นในอารมณ์ใดเมื่อภิกษุเห็นอารมณ์นั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่นั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้การละทิฏฐิเหล่านั้นการสลัดซึ่งทิฏฐิเหล่านั้นย่อมมีได้ด้วยอุบายอย่างนี้นี่นะนี่ก็ดูข้อความในอรรถกถาบอกว่าพระมหาจุนทะนี่คือใครก็คือน้องชายของพระสารีบุตรนะน้องชายของพระสารีบุตรถ้าเป็นพระเถระผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากในเวลาเย็นท่านออกจากที่หลีกเร้นคำว่าที่หลีกเร้นก็คืออะไรที่หลบหลีกคือแอบหลบจากสัตว์และสังขารเหล่านั้นชื่อว่าที่ซ่อนเร้นหรือว่าที่หลีกเร้นที่หลีกเร้นก็คืออะไรที่สงัดถามว่าที่พระมหาจุนทะออกจากที่สงัดนี่คือจะออกจากอะไรก็คือออกจากพระสมาบัติที่สูงสุดกว่าหลีกออกธรรมดาพันคำว่าหลีกเร้นจากสัตว์ก็คือไปอยู่คนเดียวหลีกเร้นจากสังขารด้วยการเข้าพระสมาบัติมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะเพราะว่าการหลีกเล้นจากสังขารก็หลีกเล้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเองนี่ตกตอนเย็นท่านก็ออกจากที่หลีกเล้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระควันตังอภิวาเทตวาคือก็เข้าไปเฝ้าแล้วก็อภิวาทกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าโดยเคารพด้วยเสียงกล้าวประกอบกับการยกมือครบทั้ง10นิ้วซึ่งประนมแล้วครั้นถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระองค์ก็ทรงเปล่งพระดำรัสอย่างนี้ว่าจงเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเถิดจุนทะนะ สุขิโตโหทะสุขิโตโหทะเนี่ยนะจงเป็นสุขเถอะมีความสุขกันเถอะเหมือนทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อมีผู้ถวายบังคมจะทรงชูพระศอซึ่งคล้ายกับกลองทองขึ้นแล้วทรงเปล่งพระสุรเสียงดุจเสียงพระพรหมที่สนอโสดที่จับใจคล้ายกับโสดสงด้วยน้ำอมฤตตรัสระบุชื่อของผู้นั้นของผู้นั้นว่าจงเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเถิดดังนี้ข้อนี้เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการกล่าวกับผู้ใดแล้วพูดให้ผู้นั้นมีความสุขขอให้มีความสุขเถอะอันนี้ถือเป็นวัดเป็นการกระทำที่ปกติของพระผู้มีพระภาคเจ้ายกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อปัญจสิกขาเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเท้าสักกะจอมเทพพร้อมด้วยเทพอมาตย์เทพบริวารขอถวายบังคมพระยุคลบาทของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าวพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนปัญจสิกขาเทพบุตรขอให้เท้าสักกะจอมเทพพร้อมด้วยเทพอมาตย์พร้อมทั้งบริวารจงทรงพระเกษมสำราญเพราะว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอสูรนาคคนทันและสัตว์เหล่าอื่นที่มีกายหยาบปรารถนาความสุขกันเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้พระตถาคตเจ้าทั้งหลายจะทรงถวายพระพรเทพพระเจ้าประเภทนั้นผู้มีศักดิ์ใหญ่มากนะผู้มีศักดามากผู้ควรบูชาดังที่กล่าวว่าจงเกษมสำราญเนี่ยนะจงมีจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดนะก็หรือว่าจงอยู่เป็นสุขเถอะจงอยู่เป็นสุขเถอะเนี่ยนะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นพระพุทธวาจาโดยปกติถ้าจะกล่าวกับผู้ใดตรัสกับผู้ใดก็จะกล่าวคำพูดปรารภให้ผู้นั้นมีความสุขมีความเจริญอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้ที่มีเมตตาที่หวังประโยชน์หวังความสุขต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะความที่พระองค์มีเมตตาปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขพระองค์นั้นมีปกติกล่าวแต่ถ้อยคําเป็นที่รักเนี่ยนะโดยมากนั้นพุทธพจน์หรือพุทธวาจาที่พระองค์ตรัสนั้นจะเป็นถ้อยคําที่อันเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นถ้อยคําที่หวังประโยชน์หวังความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทีนี้ที่พระมหาจุนทะเข้าไปก็กราบทูลเรียกว่าไปถึงก็ไม่ใช่ลักษณะถามแต่เป็นการลักษณะนำเสนอพระมหาจุนทะนำเสนอว่าอย่างไรบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทิฏฐิเหล่านี้มีประการต่างๆทิฏฐิเหล่านี้ประกอบด้วยการกล่าวปรารภอัตตาบ้างประกอบด้วยการกล่าวปรารภโลกบ้างเมื่อภิกษุมนัสสิการธรรมะเบื้องต้นเท่านั้นที่เรียกว่าเจริญกรรมฐานตอนแรกก็ละทิฏฐิเหล่านั้นสลัดทิ้งทิฏฐิเหล่านั้นจะมีได้ก็ด้วยวิธีการมนัสสิการธรรมเบื้องต้นแค่พิจารณานามรูปเป็นต้นก็ละได้แล้วพระเจ้าค่ะอย่างเงี้ยนะซึ่งอธิบายว่าบทว่าโลเกอุปัชชันติทิฏฐิที่ปรารภโลกเนี่ยนะก็คือทิฏฐิที่เกิดขึ้นในโลกนะปรากฏอยู่ในหมู่สัตว์ทั้งหลายนะทิฏฐิที่บรรดาเกิดมีในสรรพสัตว์ทั้งหลายเช่นบทว่าอัตวาทะปฏิสังยุตาประกอบด้วยอัตวาทะมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้ประกอบด้วยอัตวาทะโดยในเป็นต้นว่าเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาก็คือสักกายทิฏฐิ20นั่นแหละสักกายทิฏฐิเห็นรูปโดยความเป็นตนเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนเห็นตนในรูปเห็นเวทนาโดยความเป็นตนเห็นตนมีเวทนาเห็นเวทนาในตนเห็นตนในเวทนาเป็นต้นนะลักษณะนั้นแหละเรียกว่าทิฏฐิที่ปรารภอัตตาเนี่ยนะปรารภอัตตาก็คือสกายทิฏฐิ20นั่นเองส่วนวาทะโลกวาทะปฏิสังยุตตาวาทะตัวนี้เนี่ยแปลว่าทิฏฐินะวาทะแปลว่าความเห็นแปลว่าคำพูดที่ยืนยันว่าใช่งั้นโลกวาทะก็คือทิฏฐิปรารภโลกประกอบด้วยโลกวาทะพูดปรารภโลกเป็นต้นว่าอัตตาและโลกเที่ยงพวกที่หนึ่งก็บอกอัตตาและโลกเที่ยงพวกที่สองบอกอัตตาและโลกไม่เที่ยงบางพวกก็บอกโอ้ยเที่ยงก็ไม่ใช่ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่นะสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วไม่เป็นอีกพวกมิจฉาทิฏฐิปรารภอัตตาปรารภโลกปกติแล้วมีอยู่10ประการตรงนี้ยกมา8ประการเช่นอัตตาและโลกเที่ยงอันนี้ชื่ออะไรเรียกว่าอุปาทานขันห้าสำคัญอุปาทานขันห้าว่าเป็นอัตตาและเป็นโลก แล้วยืนยันวันว่ามันเที่ยงอันนี้เป็นอะไรทิฏฐิสัสตทิฏฐิอัตตาและโลกไม่เที่ยงอันนี้เป็นอุเฉททิฏฐิอัตตาและโลกเที่ยงก็มีไม่เที่ยงก็มีอันนี้พวกเอกัจจสัสตทิฏฐิอัตตาและโลกเที่ยงก็ไม่ใช่ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่อันนี้เป็นพวกอมราวิเขปทิฏฐิอัตตาและโลกมีที่สุดเรียกว่าอันตานันติกะทิฏฐิเนี่ยนะอันตานันติกะก็คือโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดโลกมีที่สุดก็มีไม่มีที่สุดก็มีพวกนี้ทั้ง3ข้อเนี่ยนะอัตตาและโลกมีที่สุดไม่มีที่สุดมีที่สุดก็มีไม่มีที่สุดก็มีพวกนี้ก็คือสัสตทิฏฐิกับอุเฉททิฏฐินั่นแหละส่วนโลกมีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่อันนี้เป็นอมราวิเคปะพวกลูกหลานปลาไหลนะว่าลมมีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่นี่เดาเอาคิดเอาไปเรื่อยแค่นั้นแหละแต่สรุปว่ามิจฉาทิฏฐิปรารภอัตตาและโลกมี8ประการที่กล่าวแล้วย่นย่อก็คือสัสตทิฏฐิกับอุเฉททิฏฐินั่นแหละสัสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิมาจากไหนสัสตทิฏฐิเป็นต้นก็มาจากสกายทิฏฐินั่นแหละสกายทิฏฐินั่นแหละเป็นพื้นสกายทิฏฐินั่นแหละเป็นบาทเมื่อมีสกายทิฏฐิขึ้นทิฏฐิที่ปรารภโลกก็เกิดขึ้นอธิบายว่าท่านพระมหาจุนทะทูลกับพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุมนสิการธรรมะเบื้องต้นอย่างเดียวคือยังไม่บรรลุโสดาปัตติมรรคมนสิการเฉพาะมนสิการเบื้องต้นเท่านั้นที่เจือด้วยวิปัสสนาจะมีการละจะมีการสละทิ้งมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้คือทิฏฐิเหล่านี้เนี่ยนะจะถูกละด้วยอุบายเพียงเท่านี้เท่านั้นได้อย่างไรก็พระเถระแม้ตัวท่านจะไม่มีอธิมานะนะไม่มีมานะอันยิ่งอธิมานะนี่แปลว่าอะไรสำคัญว่าตัวเองได้บรรลุมรรคผลแต่ก็ทราบว่าเป็นเสมือนผู้มีอธิมานะคือสำคัญว่าตัวเองบรรลุถามปัญหานี้เพื่อจะละอธิมานะสำหรับภิกษุทั้งหลายผู้มีอธิมานะก็คือสำคัญว่าตัวเองได้บรรลุนะคือจริงๆแล้วคำที่พระมหาจุนทะพูดเนี่ยนะเป็นการพูดเหมือนอะไรเหมือนคนยังมีอธิมานะเหมือนคนที่ไม่บรรลุแต่สำคัญว่าตัวเองได้บรรลุอาจารย์เหล่าอื่นกล่าวว่าลูกศิษย์คืออันเตวาสิกของพระเถระที่มีความเข้าใจอย่างนี้ว่าการละทิฏฐิทั้งหลายได้เด็ดขาดจะมีด้วยการมนสิการเบื้องต้นเท่านั้นก็มีแค่มนสิการเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตามนสิการธรรมดาธรรมดาก็ละได้แล้วไอ้ทิฏฐิทั้งที่ปรารภอัตตาและปรารภโลกที่กล่าวไปแล้วที่มีความเข้าใจว่าได้มีเพราะมีสมาบัติวิหารธรรมคือมีเครื่องขัดเกลาเป็นวิหารธรรมก็มีทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่ออะไรพระมหาจุนทะถามเพื่อประโยชน์แก่การสงเคราะห์อันเตวาสิกทั้งหลายคือพระมหาจุนทะเนี่ยนะท่านก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ขออภัยหนึ่งในอสีติมหาสาวกซึ่งปกติแล้วมีบริวารประมาณ500รูปในบรรดาบริวารเหล่านั้นก็มีคนที่มีความเข้าใจหลากหลายเป็นต้นผู้ที่มีความเข้าใจหลากหลายเนี่ยบางทีไม่ใช่วิสัยที่ท่านจะแก้ให้ท่านก็ยกปัญหาที่มีอยู่ไปถามพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าช่วยแก้นะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงอุบายสำหรับละมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นแก่ท่านจึงกล่าวว่ายาอิมาทิฏฐินะก็คือทิฏฐิเหล่านี้ใดอธิบายว่าคำว่าตัทธะเจตาทิฏฐิโยอุปัชชันติทิฏฐิเหล่านั้นเกิดขึ้นณที่ใดพระองค์ตรัสหมายเอาเบญจขันธ์ถ้าทิฏฐิจะเกิดที่ไหนเหมือนอย่างว่าถ้าต้นไม้จะงอกบนอะไรบนแผ่นดินฉันใดมิจฉาทิฏฐิถ้าจะเกิดที่ไหนก็เกิดที่เบญจขันธ์หรือขันธ์5อธิบายว่าทิฏฐิเหล่านั้นเกิดขึ้นในเบญจขันธ์เหล่านั้นดังนี้ดังที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อรูปมีอยู่เพราะยึดมั่นในรูปเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าเราคืออัตตาและโลกละโลกนี้ไปแล้วจักมีเพราะว่าอัตตานั้นโลกนั้นเป็นของเที่ยงยั่งยืนติดต่อกันไปมีความไม่แปรปรวนไปเป็นธรรมดา ก็เพราะมีรูปนี่แหละจึงมีมิจฉาทิฏฐิขึ้นนี่ประเด็นที่หนึ่งที่สองเพราะมีเวทนานั่นแหละจึงมีมิจฉาทิฏฐิขึ้นเพราะมีสัญญานั่นแหละจึงมีมิจฉาทิฏฐิเพราะมีสังขารเพราะมีวิญญาณนั่นแหละจึงเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นเพราะขันธ์ห้าเป็นที่อาศัยเกิดของมิจฉาทิฏฐิที่ใดเป็นที่อาศัยเกิดของมิจฉาทิฏฐิที่นั่นเป็นที่อาศัยเกิดของมิจฉาทิฏฐิได้เพราะว่าสิ่งเดียวกันเนี่ยนะถ้ามิจฉาทิฏฐิไม่เกิดก็เกิดถ้าสัมมาทิฏฐิไม่เกิดก็เกิดมิจฉาทิฏฐิเพราะอาศัยวิจัยที่เดียวกันนั่นแหละเพื่อเพิ่มสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะท่านพระองค์ก็ได้ตรัสว่าเอกพจน์ว่ายัตถะแปลว่าในอารมณ์ใดด้วยอํานาจแห่งอารมณ์อารมณ์อันนั้นคือขันธ์5เป็นที่อาศัยเกิดของทิฏฐิทั้งหลายที่อธิบายว่าที่ทิฏฐิทั้งหลายเกิดขึ้นในอารมณ์ใดอันหนึ่งในคำว่ายัตถะจะเป็นต้นควรทราบทิฏฐิเหล่านี้ทำหน้าที่ต่างๆกันอย่างนี้ทิฏฐิที่เกิดขึ้นทิฏฐิที่นอนเนื่องทิฏฐิที่ฟุ้งขึ้นอธิบาย3อย่างต่างต่อไปนี้ว่าทิฏฐิเหล่านี้มีการทำหน้าที่ต่างกันคือทิฏฐิทั้งหลายโดยชาติของมันที่ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นพระองค์ตรัสเรียกว่ากำลังเกิดขึ้นที่เสพคุ้นอยู่บ่อยๆมีกำลังยังขจัดไม่ได้ตรัสว่านอนเนื่องอยู่ที่จวบการล่วงออกมาทางกายทวารวจีทวารเรียกว่าฟุ้งขึ้นข้อแรกก่อนนะเกิดขึ้นคืออะไรก็เมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่ากำลังเกิดถ้าเกิดแล้วก็บ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยแล้วก็ละอะไรไม่ได้เลยเรียกว่านอนเนื่องนอนเนื่องก็มาจากอนุสัยนั่นแหละเสพคุ้นบ่อยมากจนมันมีกำลังแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ละก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นี่แหละเรียกว่าอนุสัยเสพบ่อยมากเลยชำนาญคล่องแคล่วละอะไรก็ไม่ได้ไอ้นอนอยู่ไม่ได้แปลว่าหลับอยู่นะนอนแบบไหนแบบตื่นอยู่ก็ได้เนี่ยนะกำลังตื่นอยู่นั่นแหละแต่ถ้ามันล่วงมาทางกายวาจาเมื่อไหร่ก็เรียกว่ามันฟุ้งขึ้นอะไรที่จะละทิฏฐิในขะทิฏฐิถ้ามันเกิดที่ไหนเอาไหมเกิดที่ขันห้านอนเนื่องที่ไหนขันห้ามันฟุ้งขึ้นก็เพราะขันห้าแล้วถ้าจะละได้อย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนจุนทะเนี่ยนะทิฏฐิเหล่านี้มีประการปรารภอัตวาทบ้างปรารภโลกวาทบ้างย่อมเกิดขึ้นทิฏฐิเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นในเพราะขันห้าใดย่อมนอนเนื่องอยู่ในขันห้าใดฟุ้งในอารมณ์คือขันห้าใดเมื่อภิกษุเห็นขันห้านั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราการละทิฏฐิเหล่านั้นการสลัดทิ้งทิฏฐิเหล่านั้นมีได้ด้วยอาการอย่างนี้คือพื้นฐานของมิจฉาทิฏฐิเนื่องจากสำคัญว่าขันห้าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราถ้าจะละมิจฉาทิฏฐินั้นต้องเนตังมะมะสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราอธิบายว่าอารมณ์ที่แยกประเภทเป็นเบญจขันธ์เหล่านี้คือเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราถึงเราก็ไม่ใช่สิ่งนั้นเราเป็นรูปใช่ไหมเราเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณใช่ไหมแม้สิ่งนั้นก็ไม่ใช่อัตตาของเราอ่ะนะไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่สิ่งนั้นนั้นไม่ใช่อัตตาของเราภิกษุเห็นเบญจขันธ์นั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้มีการสลัดทิ้งทิฏฐิเหล่านั้นอย่างนี้เพราะมิจฉาทิฏฐิที่จะถูกละได้นั้นน่ะจะต้องตามเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่สิ่งนั้นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราถามว่าถ้าเกิดการยึดถือว่านั่นของเราล่ะเราเป็นนั่นล่ะแล้วก็นั่นเป็นอัตตาของเรามันยึดด้วยอะไรแต่เพราะในการยึดถือ3อย่างนี้การยึดถือขออภัยเมื่อมีการยึดถือด้วยอำนาจตัณหาก็ยึดถือว่านั่นของเราก็ยึดถือคือความยึดถือคือตัณหาเนี่ยนะเป็นเครื่องเนิ่นช้าแยกประเภทเป็นตัณหาวิปริต108ยึดว่านั่นของเราเนี่ยนะก็สิ่งใดที่เรายึดว่าของเราเนี่ยนะหวังไว้ลึกๆจริงๆว่าสิ่งนั้นจะต้องนำมาซึ่งประโยชน์และความสุขแก่เราสิ่งใดที่เราเรียกว่าของเราเนี่ยว่าไอ้สิ่งใดที่มันเลวร้ายเนี่ยเช่นคำสั่งประหารนี่เราอยากเรียกว่าของเราไหมแต่ถ้าเป็นแบบอะไรนะใบมอบอะไรนะอะไรก็ได้ที่จะให้ประโยชน์สุขแก่เราเนี่ยแม้อันนั้นอยากเราพูดว่าของเราเพราะอะไรเพราะสิ่งใดที่จะมอบมาซึ่งประโยชน์และความสุขเราสำคัญว่าสิ่งนั้นคือของเราเนี่ยนะ อย่างคิดง่ายๆว่าทั่วๆไปเนี่ยนะอะไรที่จะนำสร้างความเดือดร้อนมาให้เราเนี่ยเราอยากบอกไหมว่าของเรามันตามเรามาบอกมาใช่แต่แสดงว่าสิ่งใดที่เราคิดว่าของเราสิ่งนั้นจะต้องให้ความสุขโสมนัสให้ความหวานชื่นเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินเราก็เลยสำคัญว่านั่นของเราเช่นเนี่ยสตางค์ทำไมเราจึงใส่ใจอยู่เสมอว่าเป็นของเราทำไมเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้จะให้ประโยชน์ให้ความสุขแก่เราทีนี้ถ้าน้ำลายที่เราถมออกไปใส่กระโถนเราอยากพูดไหมว่าของเราเอาทำไมอ่ะเอ้าถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันมาพึ่งหลุดไปนะแต่ทำไมเราไม่บอกว่าเป็นของเราเพราะแหมมันน่าอับอายขายที่หน้าเป็นต้นเนี่ยนะเราก็เลยไม่อยากบอกว่าเป็นของเราเพราะสิ่งใดที่เราว่าของเราเนี่ยนะก็ยึดด้วยอำนาจตัณหาเพราะเบื้องลึกจริงๆก็คือสิ่งนั้นจะนำมาซึ่งความสุขเนี่ยนะคิดว่าสิ่งจะเพราะอาศัยสิ่งนั้นแล้วตัวจะมีความสุขเมื่อยึดถือการยึดถือด้วยอำนาจมานะว่าเราเป็นนั่นก็ยึดถือด้วยมานะเครื่องเนิ่นช้าแยกประเภทเป็นมานะ9ประการเราเนี่ยดีกว่าเขาเรานี่เสมอเขาเรานี่เลวกว่าเขาเนี่ยนะก็กระจายไปว่าเราดีกว่าสำคัญว่าดีกว่าสำคัญว่าเสมอสำคัญว่าเลวเราเสมอก็สำคัญว่าดีกว่าสำคัญว่าเสมอสำคัญว่าเลวเราเลวกว่าก็สำคัญว่าดีกว่าสำคัญว่าเสมอสำคัญว่าเลวกว่าผู้เลวทั้งหลายก็เลยกระจายเป็นมานะ9เนี่ยนะก็อหังการเนี่ยนะก็มานะมันก็แบ่งออกเป็นนะลำพองว่าโอ้เรานี่ยิ่งใหญ่กว่าเขาพอๆกันแม้เรานี่เลวกว่าเขาเรานี่สู้เขาไม่ได้แต่ก็ยังสำคัญว่าตัวนี้ดีนะแต่ว่าแม้สู้เขาไม่ได้อย่างเงี้ยนะอันนั้นแหละลักษณะของมานะอาศัยสำความสำคัญว่านั่นเราส่วนความยึดถือด้วยอำนาจทิฏฐิว่านั่นเป็นอัตตาของเราเนี่ยนะเอตังอะไรนะเอโซเมอัตตาตินั่นเป็นอัตตาของเราไอ้ที่ถูกว่านั่นเป็นอัตตาของเรานะเขาเขียนว่ายังไงตรงนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงกำลังอธิบายทิฏฐิว่านั่นเป็นอัตตาของเราแก้ให้มันถูกตามที่พูดนี้ก็แล้วกันนะเพราะอะไรเพราะมิจฉาทิฏฐิสำคัญว่านั่นเป็นอัตตาของเราชื่อว่ายึดถือด้วยทิฏฐิเป็นเครื่องเนิ่นช้าทิฏฐิเครื่องเนิ่นช้าขยายเป็น62ประเภทเนี่ยนะตัณหาสำคัญว่านั่นของเรามานะบอกว่าเราเป็นนั่นทิฏฐิว่านั่นเป็นอัตตาของเราตัณหาก็คือเครื่องเนิ่นช้าขยายเป็น108มานะขยายเป็น9ทิฏฐิขยายเป็น62ตัณหามานะทิฏฐิเหล่านี้เนี่ยนะเรียกว่าธรรมะเครื่องขยายวัตตะเนิ่นช้านี่แปลว่าขยายวัตตะทำให้วัตตะยืดยาวไม่มีจบมีสิ้นไหลไปเรื่อยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อตรัสว่านั่นไม่ใช่ของเราเชื่อว่าพระองค์ทรงปฏิเสธตัณหาเครื่องเนิ่นช้าตามที่กล่าวแล้วเนี่ยนะก็ปกติตัณหาเครื่องเนิ่นช้ามันจะบอกว่านั่นของเราบอกว่าไม่นั่นไม่ใช่ของเราก็คืออะไรอ่ะเป็นตัวปฏิเสธตัณหาถ้าตัณหาเกิดขึ้นคุณธรรมตัวใดเป็นตัวปฏิเสธตัณหาปัญญาเป็นตัวปฏิเสธตัณหาว่าอย่าตามเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นของเราเพราะตามเห็นแล้วมันเป็นไม่ละถึงตามเห็นยังไงมันก็ไม่เป็นของเราพระองค์ตรัสว่านั่นไม่เราไม่ใช่นั่นก็คือชื่อว่าพระองค์ปฏิเสธมานะที่เป็นเครื่องเนิ่นช้าขยายวัตตะเนี่ยนะที่ตรัสว่านั่นไม่ใช่อัตตาของเราก็คือพระองค์ปฏิเสธมิจฉาทิฏฐิที่เป็นเครื่องเนิ่นช้าขยายวัตตะเมื่อเรื่องตัณหามานะทิฏฐิทั้ง3อย่างนี้ตัณหาและมานะพึงทราบว่าตั้งอยู่ในหมวดเดียวกันกับมิจฉาทิฏฐินั่นเองเอาคิดอย่างนี้ว่าถ้าตามเจริญตามพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราอันนี้ชื่อว่าตามขยายวัตตะตามเพิ่มพูนวัตตะหรือที่เราเรียกว่าความเพลิดเพลินในวัตตะเป็นเหตุให้ขยายวัตตะไม่มีจบสิ้นถ้าตรงกันข้ามตามเห็นตามสภาพที่เป็นจริงว่าไม่ใช่ของเราจริงๆแล้วมันใช่ของเราหรือไม่ใช่ของเราแต่ปกติรวมๆแล้วหมู่สัตว์ทั้งหลายเข้าใจผิดตามเห็นว่านั่นของเราความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่ได้ใช่อันนั่นอะไรหรอกแต่เพราะมานะก็เลยสำคัญว่าเราเนี่ยเป็นนั่นจริงๆแล้วนั่นก็ไม่ใช่อัตตาอะไรของเราหรอกแต่ด้วยอนุภาพของมิจฉาทิฏฐิก็ตามเห็นว่านั่นเป็นอัตตาของเรา เอวะเมตังสิ่งนั้นอย่างนี้คือเบญจขันธ์นั้นโดยอาการนั้นว่าจริงๆแล้วอ่ะนั่นไม่ใช่ของเรายะถาภูตังคือเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามสภาวะอธิบายว่าเห็นตามที่มันมีอยู่ถามว่าความเป็นจริงที่มันมีอยู่ของขันธ์ 5คืออะไรความเป็นจริงของขันธ์ 5มีอยู่โดยอาการอย่างนั้นคือแต่ขันธ์ 5ที่ยึดถือโดยในเป็นต้นว่าของเราไม่มีอยู่โดยอาการอย่างนั้นว่าตามเป็นจริงแล้วอาการที่มันมีอยู่มันบอกเสมอว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเรามันพยายามจะบอกเราอย่างนั้นตลอดเวลาตามเป็นจริงมันบอกเราอย่างนี้แต่เราก็ไม่ได้ถือเอาตามที่เป็นจริงเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะไม่มีปัญญาเห็นชอบตามความเป็นจริงบทว่าสัมมัปปัญญาเห็นด้วยปัญญาอันชอบความว่าเห็นด้วยดีด้วยวิปัสสนาปัญญาก็คือตามเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเราด้วยทุกขานุปัสสนานั่นไม่ใช่เราด้วยอนิจจานุปัสสนานั่นไม่ใช่อัตตาของเราด้วยอนัตตานุปัสสนาเนี่ยนะเมื่อเจริญอนุปัสสนาได้บริบูรณ์อันมีโสดาปฏิมัติปัญญาเป็นปริโยสารเนี่ยนะถ้าเจริญวิปัสสนาปัญญาได้ถูกต้องได้เมื่อเจริญอนุปัสสนาอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาในอุปาทานขันธ์ 5ตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดนั้นไอ้คลายกำหนัดนั้นน่ะมีโสดาปฏิมรรคปัญญาเป็นที่สุดโสดาปฏิมรรคปัญญาเป็นที่สุดนั้นเพิกถอนชำแรกมิจฉาทิฏฐิโดยประการทั้งปวงบทว่าเอวะเมตาสังละทิฏฐิอย่างนี้ได้แก่ละมิจฉาทิฏฐิด้วยอุบายนี้คำว่าการสลัดทิ้งทิฏฐิทั้งคู่นี้เป็นชื่อของการละทิ้งได้โดยเด็ดขาดทีเดียวฉะนั้นการที่จะละทิ้งมิจฉาทิฏฐิได้เด็ดขาดทีเดียวก็ละทิ้งด้วยอำนาจของโสดาปัตติมรรคเนี่ยนะโสดาปัตติมรรคนั้นพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่าตามเห็นขันธ์ 5ตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราแล้วก็ละทิ้งทิฏฐิเหล่านั้นสลัดทิ้งทิฏฐิเหล่านั้นย่อมมีด้วยอุบายคือวิปัสสนาปัญญามีด้วยอุบายคือโสดาปัตติมรรคอย่างนี้อันนี้คือการละมิจฉาทิฏฐิที่แท้จริงนะที่เป็นการละอย่างเด็ดขาดไม่ใช่แค่มนสิการเบื้องต้นปรารภนามรูปแล้วก็ละเด็ดขาดสละได้เลยไม่ใช่อันนั้นก็เป็นแค่เบื้องต้นยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยนะไม่สามารถชำแรกไม่สามารถที่จะเพิกถอนได้จริงๆดูก่อนจุนทะก็ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้แลที่ภิกษุลางรูปในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติสุขที่เกิดจากวิเวกอยู่ภิกษุนั้นจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราย่อมอยู่ด้วยธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสดูก่อนจุนทะแต่ธรรมะคือปฐมฌานนี้เราตถาคตไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสคือเป็นเสลกธรรมในวินัยของพระอริยเจ้าแต่เราตถาคตกล่าวว่าปฐมฌานเนี่ยเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในอัตภาพนี้คือทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรมในวินัยของพระอริยเจ้าเนี่ยนะถ้าตั้งคำถามว่าโอ้ยหลายๆสูตรเนี่ยยกย่องปฐมฌานเหลือเกินแต่ทำไมสูตรนี้พระองค์บอกว่าปฐมฌานไม่ใช่สัลเลกธรรมไม่ใช่เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาพระผู้มีพระภาคเจ้าอันพระมหาจุนทะถามปัญหาด้วยสามารถแห่งบุคคลผู้มีอธิมานะคือสำคัญว่าได้บรรลุการละมิจฉาทิฏฐิจะมีได้ด้วยการมนสิการธรรมเบื้องต้นเท่านั้นมีไม่ได้เนี่ยนะแค่มนสิการเบื้องต้นเนี่ยนะถ้ายังโสดาปัตติมรรคไม่เกิดหรือไม่อบรมจนบรรลุเป็นพระโสดาบันไม่สามารถที่จะเพิกถอนมานะเพิกถอนมิจฉาทิฏฐิได้พระองค์ก็เลยแสดงภาวะการละมิจฉาทิฏฐิด้วยโสดาปัตติมรรคทีนี้พระองค์ก็จำแนกฌานของผู้มีทิฏฐิอันยิ่งคือผู้มีอทิฏฐิมานะผู้สำคัญว่าได้บรรลุแล้วบรรลุในที่นี้คือบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะมันฌานของผู้ที่ได้สำคัญว่าตัวเองบรรลุมรรคผลนิพพานพระองค์ก็เลยอาศัยเหตุนี้เป็นที่ตั้งผู้มีอทิมานะอธิมานะมานะอันยิ่งเนี่ยนะก็คือผู้ที่ยังไม่บรรลุแต่สำคัญว่าบรรลุในที่นี้หมายถึงบรรลุมรรคผลนะสำคัญว่าได้บรรลุในธรรมที่ตนยังไม่บรรลุชื่อว่าอธิมานะมีมานะอันยิ่งอธิมานะเนี่ยนะ อธิมานะหรือความสำคัญผิดคิดว่าตัวเองบรรลุเมื่อเกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นแก่ภาลปุตุชนผู้รำลึกถึงโลกานุวัตเนืองๆเลยนะใครที่ใส่ใจในโลกเพลิดเพลินในโลกปกติพวกนี้ก็ไม่คิดว่าตัวเองบรรลุอยู่แล้วและจะการสำคัญผิดคิดว่าตัวเองบรรลุก็ไม่เกิดขึ้นแก่พระอริยสาวกทั้งหลายพระอริยสาวกก็ไม่คิดว่าตัวเองเป็นผู้บรรลุอธิบายว่าอธิมานะว่าเราเป็นพระสกทาคามีจะไม่เกิดแก่พระโสดาบันอธิมานะว่าเราเป็นพระอนาคามีจะไม่เกิดแก่พระสกทาคามีอธิมานะสำคัญผิดว่าเราเป็นพระอรหันต์จะไม่เกิดแก่พระอนาคามีแต่การสำคัญผิดคิดว่าบรรลุเนี่ยนะจะมีเฉพาะแก่กาลกะบุคคลคือผู้ปฏิบัติเท่านั้นผู้ข่มกิเลสไว้ด้วยอำนาจสมถะหรือด้วยอำนาจวิปัสสนาผู้ปรารภวิปัสสนาขมักขม้นเป็นนิดหมายคือว่าใช้ชีวิตปกติอยู่ด้วยสมถะและวิปัสสนาผู้ที่มีปกติอยู่ด้วยสมถะวิปัสสนาไม่ละทิ้งไม่ขว้างมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องขมักขม้นเป็นปกติเป็นประจำและต่อเนื่องเนี่ยบุคคลเหล่านี้จะสำคัญว่าตัวเองได้บรรลุอันที่จริงกาลกะบุคคลผู้ปฏิบัติสมถวิปัสสนานั้นเมื่อไม่เห็นการฟุ้งซ่านคือไม่เห็นความฟุ้งขึ้นแห่งกิเลสที่ข่มไว้ด้วยอำนาจสมถะหรือกิเลสที่ข่มไว้ด้วยอำนาจวิปัสสนาอธิมานะสำคัญว่าบรรลุว่าเราเนี่ยเป็นพระโสดาบันแล้วเป็นเราเป็นพระสกทาคามีเราเป็นพระอนาคามีเราเป็นพระอรหันต์ก็จะเกิดขึ้นเหมือนใครเหมือนพระเถระทั้งหลายที่ท่านพระธรรมทินนะเถระผู้อาศัยอยู่ที่ตลังครติสสะบรรพตไปตักเตือนพระธรรมทินนะเนี่ยคนนี้ก็คือเป็นพระเถระผู้คอยปรับพระที่เข้าใจผิดเนี่ยนะไปคอยตักเตือนแนะนำพระที่สำคัญตัวว่าได้บรรลุยกตัวอย่างเช่นภิกษุหลายรูปได้ตั้งตนอยู่ในโอวาทของพระเถระอุปสมบทแล้วไม่นานก็พากันบรรลุคุณวิเศษภิกษุสงฆ์เนี่ยนะคือปกติเนี่ยพระธรรมทินนะเถระเนี่ยเป็นพระที่มีความสามารถมากมีลูกศิษย์ลูกหาบวชเข้ามาท่านสอนปฏิบัติตามที่ท่านสอนอยู่ไม่นานก็บรรลุมรรคผลกันภิกษุสงฆ์ชาวติสสะมหาวิหารทราบพฤติกรรมนั้นก็ลงความเห็นว่าพระเถระประกอบในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เกินไปมั้งใครจะบวชมาแป๊บเดียวแล้วบรรลุกันหมดมันไม่ใช่หรอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงไปนำเอาพระเถระมาแล้วก็ส่งภิกษุหลายรูปไปนิมนต์พระมหาพระธรรมทินนะเนี่ยมาภิกษุและทั้งหลายเหล่านั้นก็ไปถึงก็เรียนว่าท่านธรรมทินนะครับภิกษุทรงเรียกหาท่านท่านพระธรรมทินนะก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านทั้งหลายจะแสวงหาตนหรือแสวงหาคนอื่นภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็เรียนว่าข้าแต่ท่านสัตบุรุษเราทั้งหลายแสวงหาตนพระธรรมทินนะเถระก็ได้ให้กรรมฐานแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นก็ได้บรรลุอัตถารหัสกันหมดทุกรูปภิกษุสงฆ์เนี่ยนะที่วัดเนี่ยนะเห็นกลุ่มที่ส่งไปหายเงียบภิกษุสงฆ์ชาวติสสะมหาวิหารก็เลยส่งภิกษุอีกจำนวนอื่นไปอีกก็ส่งไปอย่างนี้สามครั้งก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดเลยองค์ที่ถูกส่งไปเนี่ยไปปฏิบัติบรรลุกันหมดต่อจากนั้นทรงก็เห็นว่าพระที่ไปแล้วก็ไม่กลับมาก็เลยส่งภิกษุหลวงตาไปดีกว่านะเอาหลวงตาคิดว่าไม่น่าจะกลับใจแน่ดูท่าแล้วไอ้เละเขะขะอย่างเงี้ยส่งไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ายังไงก็ไม่ไปเป็นฝ่ายโน้นแน่นอนดูแล้วแบบโง่กับเพื่อนนะก็ส่งเอาประเภทนี้ไปหลวงตานั้นไปถึงก็บอกว่าข้าแต่ท่านธรรมทินนะภิกษุสงฆ์ในสำนักติสสะมหาวิหารส่งพระมาที่สำนักของท่านถึง3ครั้งแต่ท่านก็ไม่ทำความเคารพในอานัตสงฆ์ท่านไม่ไปตามคำสั่งเลยนะไปถึงก็โวยวายเลยนะหลวงตาเนี่ยนะโอ้หลวงตานี่ไม่ธรรมดานะทุกยุคทุกสมัยแหละพระเถระก็ตอบว่านี่มันอะไรกันก็เลยให้หลวงตานั้นรับบาตรดูท่าโปรดไม่ขึ้นแน่หลวงตาองค์นี้เอาบาตรไปก็เลยให้บาตรให้จีวรไม่ต้องเข้าบรรณศาลาก็ไปทันทีทันใดนั่นแหละเสร็จแล้วท่านก็ได้แวะไปยังกังหังกนะวิหารในระหว่างทางในหังกนะวิหารนั้นมีพระมหาเถระรูปหนึ่งมีพรรษา60ล่วงแล้วพรรษา60ล่วงแล้วก็อายุไม่ต่ำกว่า80พระเถระรูปนี้ก็ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหันต์ด้วยอธิมานะพระเถระรูปนี้ก็สำคัญว่าท่านนั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์ พระธรรมทินนะเถระก็เข้าไปหาท่านแล้วก็ไหว้ทำปฏิสันถานได้เรียนถามท่านว่าท่านถึงคุณธรรมที่ได้บรรลุเนี่ยนะถึงคุณธรรมที่ได้บรรลุเนี่ยท่านบรรลุเป็นพระอรหัตผลใช่ไหมลักษณะแบบเนี้ยนะแต่เขามีวิธีการคุยโดยที่ไม่เป็นอาบัติพระเถระก็กล่าวว่าเออท่านธรรมทินนะกิจที่บรรพชิตพึงทำนะกิจอะไรก็กิจ16นะกิจ16ที่บรรพชิตพึงทำผมได้ทำเสร็จนานแล้วบัดนี้ผมก็มีพรรษา60ล่วงแล้วนะพระธรรมทินนะก็สอบถามเรียนถามว่าใต้เท้าขอรับใต้เท้ายังใช้ฤทธิ์อยู่บ้างหรือไม่พระมหาเถระก็ตอบว่าใช้อยู่ท่านธรรมทินนะพระธรรมทินนะก็บอกว่าสาธุดีแล้วครับใต้เท้าขอนิมนต์ใต้เท้าเนรมิตช้างกำลังเดินมาประจันหน้าใต้เท้าให้ดูเถิดพระเถระนี่ท่านก็ปกติเนี่ยไม่น่าเชื่อนะท่านก็ว่าง่ายขอร้องให้ท่านเนรมิตช้างเนี่ยท่านก็เนรมิตนะนะปกตินี่ผู้อธิมานะทั่วไปจะมาลองดีเหรออย่างเงี้ยนะไปกันใหญ่เลยครับเนี่ยแต่ว่าท่านก็เป็นผู้ที่โปรดขึ้นนะเป็นพระมหาเถระที่โปรดขึ้นเป็นคนที่สามารถที่จะยินดีในการรับคำแนะนำตักเตือนก็เลยบอกว่าก็เลยรับนิมนต์นิมนต์ท่านก็เลยเนรมิตช้างเชือกใหญ่เผือกผ่องเป็นเผือกผ่องเป็นที่สถิตของคชลักษ์7ประการเป็นช้างตกมันตกมันกล้าแกว่งหางสอดงวงเข้าปากกรีประจันหน้าคล้ายกับจะเอางาทั้งสองเนี่ยมาแทงพระมหาเถระพระมหาเถระพอเห็นช้างเชือกนั้นที่ตนเนรมิตขึ้นเองเนี่ยนะวิ่งเตรียมจะมาแทงตนเนี่ยก็เลยกลัวเลยวิ่งหนีไปเลยเตรียมจะวิ่งหนีเวลานั้นท่านก็รู้ตัวว่าอ้าวเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะเนรมิตช้างขึ้นมาเองช้างยังมาชนตัวตายกลัวได้ก็เลยโอ้เราไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็เป็นบัณฑิตจริงๆนะท่านรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วท่านก็เลยนั่งกระโยงแทบเท้าของพระธรรมทินนะไปนั่งใกล้ๆเท้ากล่าวว่าขอท่านจงเป็นที่พึ่งแก่ผมเถิดขอรับว่างั้นสงเคราะห์ผมหน่อยก็แล้วกันนะพระธรรมทินนะก็ได้พูดปลอบใจว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านจะได้เศร้าโศกจะได้เสียใจเนี่ยนะอธิมานะคือการสำคัญว่าตัวเองบรรลุนั้นจะมีก็เพราะก็มีเฉพาะกาลกะบุคคลผู้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเท่านั้นเสร็จแล้วพระเถระก็พระธรรมทินนะเถระก็ให้กรรมฐานพระเถระดำรงอยู่ในโอวาทของพระธรรมทินนะแป๊บเดียวก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะเพราะว่าพระธรรมทินนะเนี่ยฉลาดในการสอนมากเลยนะฉลาดในการสอนเพราะท่านก็เป็นพระอรหันต์อยู่แล้วและพระรูปนี้ก็เป็นพระที่อยู่ด้วยสมถะและวิปัสสนาอยู่แล้วท่านการแนะนำให้บรรลุมรรคผลไม่ใช่เป็นของยากท่านพระธรรมทินนะเถระเนี่ยนะก็ไปเห็นพระอีกรูปหนึ่งที่อยู่ที่จิตตละบรรพตพระธรรมทินนะก็เข้าไปหาจิตตละดาบรรพตเนี่ยนะก็แถวๆมหินทะเลนั่นแหละแถวๆนั้นนะพระธรรมทินนะก็เข้าไปหาท่านก็ถามอย่างนั้นเหมือนกันนะก็ท่านก็บอกว่าโอ้ยบรรลุมานานแล้วเนี่ยนะบรรลุมาตั้งผมเนี่ยบวชมา60ปีแล้วบรรลุมานานแล้วท่านพระธรรมทินนะก็กล่าวว่าท่านได้ใช้ฤทธิ์บ้างหรือไม่ก็ตอบว่าใช้อยู่ท่านธรรมทินนะพระธรรมทินนะก็บอกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดีแล้วขอรับขอนิมนต์ท่านเนรมิตสระโบกกรณีขึ้นหนึ่งสระเถิดพระเถระก็ว่าง่ายนะขอร้องก็ทำแล้วก็เลยเนรมิตสระโบกกรณีขึ้นมาสระหนึ่งพระธรรมทินนะก็บอกว่าขอให้ท่านเนรมิตดอกบัวขึ้นมาก่อนหนึ่งในสระนี้ด้วยเถอะเนรมิตกอบัวขึ้นพระเถระก็เนรมิตกอบัวขึ้นตามที่ขอร้องพระธรรมทินนะก็นิมนต์ขอร้องต่อไปว่าขอให้ท่านเนรมิตร่างหญิงสาวคนหนึ่งยืนร้องร่ายรำด้วยเสียงอันไพเราะอยู่บนกอบัวนั้นเถิดพระเถระก็เนรมิตตามที่ขอร้องพระธรรมทินนะก็เรียนว่าขอให้ท่านพิจารณาอยู่บ่อยๆนะสวยนะดูสิร่างร่ายรำเนี่ยนะพระเถระก็เพ่งพินิจบ่อยๆก็รู้ตัวเองว่าตายแล้วไม่ได้บรรลุอะไรหรอกเนี่ยนะตัณหากำเริบแล้วก็เลยเข้าไปปราศาสตร์คือตอนที่นิมนต์ให้พระมหาเถระเนี่ยเพ่งดูนางรำอยู่นะเสร็จแล้วตัวท่านก็เดินจากไปนะพระเถระก็เพ่งรูปที่ตัวเองเนรมิตขึ้นนั่นแหละกิเลสที่ข่มไว้60ปีก็หวั่นไหวนะท่านรู้ตัวขึ้นมาเลยท่านรู้ว่าอ้าวนี่ยังนี่เนี่ยนะพอได้ปัจจัยเนี่ยใส่ใจโดยสุภานิมิตเนี่ยกิเลสเกิดแล้วก็เลยไปขอเรียนกรรมฐานกับพระธรรมทินนะเถระก็แนะนำให้ไม่นานก็บรรลุเป็นเหมือนกับเป็นพระอรหันต์เหมือนกับรูปก่อน ซึ่งท่านเหล่านี้เนี่ยนะสำคัญว่าตัวเองบรรลุมานานแล้วเนี่ยนะถ้าไม่มีปัญญาระดับพระเถรธรรมถินะเนี่ยก็ยากที่จะสอนให้บรรลุเรื่องนี้เกิดที่ศรีลังกานะเรื่องนี้เกิดที่ศรีลังกาทีนี้พระรูปแรกเนี่ยนะที่พระธรรมถินะให้เนรมิตช้างเนี่ยพระธรรมถินะรู้เลยว่าองค์เนี่ยโทสะจริตถ้าโทสะจริตนี่ก็ต้องเรียกว่าจะเตือนคนโทสะจริตก็ต้องให้กลัวนะให้เนรมิตรูปที่ก่อให้เกิดความกลัวส่วนองค์ที่สองนี่เป็นพวกราคะจริตก็เลยให้เนรมิตสุภานิมิตพอใส่ใจโดยสุภานิมิตกิเลสก็กำเริบนะนะแต่ก็สงเคราะห์นะคือไม่ใช่ไปแกล้งทำให้ฤทธิ์เสื่อมให้อะไรเสื่อมเป็นต้นไม่ใช่แต่ไปส่งเคราะห์ให้รู้ตัวว่ายังไม่ได้บรรลุจะได้มนสิการพิจารณาอริยสัจแต่ในที่สุดพระเถระทั้งสองรูปก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กันหมดส่วนท่านพระธรรมทินนะก็ยังไปยังติดสระมหาวิหารตามลำดับณนะในเวลานั้นพระเถระทั้งหลายที่อยู่ที่ติดสระมหาวิหารเนี่ยนะพระเถระเหล่านั้นก็กวาดลานพระเจดีย์นั่งกรรมฐานมีเจริญปีติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นกิจวัตรประจำวันของพระภิกษุกลุ่มนั้นนะท่านเหล่านั้นก็จะอยู่ด้วยพุทธานุสติเจริญมีปีติเพราะฉะนั้นไม่มีพระเถระแม้แต่รูปเดียวบรรดาเถระเหล่านั้นจะถามท่านพระเถระจะบอกจะถามว่าท่านจงวางบาตรวางจีวรไว้ตรงนี้ทุกคนทั้งที่รู้นะว่านั่นเป็นพระธรรมทินนะรู้แล้วนั่นพระธรรมทินนะจึงก็พากันไปถามปัญหาก็ไม่ได้สนใจนะก็คือพระกลุ่มนี้เนี่ยเจริญพุทธานุสติเป็นโดยปกติแล้วดูหมิ่นพระธรรมทินนะเพราะฉะนั้นก็เลยไปถามปัญหาแบบจะลองนะว่าแค่ไหนพระธรรมทินนะก็ตอบปัญหาที่ถามมาเหมือนกับใช้ดาบที่คมตัดก้านบัวดอกโกมุตให้ขาดสะบั้นฉะนั้นแล้วก็เอานิ้วเนี่ยนะนิ้วกดมหาปัตตภีก็บอกว่าท่านผู้เจริญมหาปัตตภีนี้ถึงจะไม่มีจิตใจก็ยังรู้คุณค่าของพระธรรมทินนะเถระแต่ท่านทั้งหลายนี่ไม่รู้ก็เลยกล่าวเป็นคาถาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญแผ่นดินนี้ไม่มีจิตใจยังรู้คุณค่าน้อยใหญ่ส่วนท่านทั้งหลายมีจิตใจแต่ไม่รู้คุณค่าน้อยใหญ่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะมีใจซะเปล่านะสู้แผ่นดินก็ไม่ได้เหมือนกันพอพูดจบท่านก็เหาะไปในอากาศกลับไปยังตะลังคติสสะบรรพตนั่นเองนะว่าพระกลุ่มนั้นนี่ก็คือเป็นมูลมีปกติดูหมิ่นคนอื่นนะว่าคนอื่นจะแค่ไหนเชียวนั่นนะท่านก็ที่ว่าสอนบรรลุไม่ใช่หรอกนั่นนะแต่พระธรรมทินนะท่านก็เก่งนะท่านก็ไปสงเคราะห์กลุ่มที่สำคัญผิดคิดว่าตัวเองได้บรรลุแล้วก็สอนให้บรรลุแนะนำให้เจริญวิปัสสนาแทงตลอดอริยสัจได้ทั้งหมดเนี่ยนะเว้นไว้แต่กลุ่มที่คือก็อย่างว่านะผู้ที่แนะนำสั่งสอนคนอื่นเนี่ยนะถ้าคนที่จะรับคำแนะนำสั่งสอนเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูแคลนคนอื่นดูหมิ่นคนอื่นเหยียดหยามคนอื่นเนี่ยไม่รู้จะไปสอนเขาว่ายังไงแต่ว่าเห็นหน้าเขาก็ดูถูกตั้งแต่แรกแล้วนะดูถูกก็ค่อยยังชั่วดีกว่าดูผิดนะแต่ปัญหาว่ามันดูหมิ่นแล้วก็เหยียดหยามนี่สินะก็เจอคนหยามเข้าไปก็ไม่รู้จะไปแนะนำเขาว่ายังไงเนี่ยนะเรียกว่ามองด้วยสายตาที่แบบถากทางเต็มที่แล้วก็ไม่รู้จะสงเคราะห์ยังไงนิมนต์ท่านอยู่ตามสบายกันเถอะไปแล้วล่ะงั้นก็เหาะกลับเลยนะเพราะฉะนั้นอธิมานะย่อมเกิดแก่การกะบุคคลอย่างที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยจำแนกฌานด้วยสามารถแห่งภิกษุเช่นนั้นตรัสคำว่าเป็นไปได้ฐานะนี้ที่จะมีได้คือภิกษุบางรูปในศาสนานี้เนี่ยนะสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขที่เกิดจากวิเวกอยู่ภิกษุนั้นมีความคิดว่าเราเนี่ยนะอยู่ด้วยธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสดูก่อนจุนทะปฐมฌานเราตถาคตไม่กล่าวว่าสัลเลกธรรมในวินัยของพระอริยะแต่กล่าวว่าเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรมนะเขาบอกว่าวิธีปฏิบัติขัดเกลากิเลสเรารู้ด้วยวิธีปฏิบัตินั้นไม่ถูกเพราะว่าฌานของภิกษุผู้มีอธิมานะไม่ใช่สันเลขธรรมไม่ใช่สันเลขปฏิปทาเนี่ยผู้ที่ได้ปฐมฌานแล้วสำคัญว่าปฐมฌานเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานเนี่ยนะแล้วสำคัญว่าตัวเองได้บรรลุไม่คิดจะปฏิบัติขัดเกลาไม่คิดจะแทงตลอดอริยสัจอะไรตัวเองได้ฌานก็มีแต่ความสุขในการเข้าฌานอยู่ในฌานออกจากฌานอยู่แค่นั้นสำคัญว่าสุดยอดสูงสุดแล้วบรรลุแล้วไอ้อย่างนี้ไม่ใช่สัลเลกธรรม ไม่ใช่สันเลขาปฏิปทาไม่ใช่ข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลาตัวเองให้พ้นจากวัฏทุกข์เนี่ยนะเพราะเหตุไรเพราะฌานอันนั้นไม่เป็นเบื้องบาทของวิปัสสนาผู้ที่ได้ปฐมฌานแล้วคิดว่าตัวเองบรรลุเนี่ยนะคิดจะเจริญวิปัสสนาไหมบอกไม่เพราะตัวเองสูงสุดแล้วใช่ไหมเมื่อถึงจุดสูงสุดแล้วจำเป็นต้องไปแสวงหาการพิจารณาปฏิบัติอย่างอื่นอีกไหมไม่มีเนี่ยนะไม่มีก็เลยสบายเลยคนที่ได้ปฐมฌานก็มีความสุขอยู่กับปฐมฌานเพราะปฐมฌานของผู้ที่สำคัญว่าตัวเองบรรลุมรรคผลไปแล้วเนี่ยไม่เป็นบาตรของวิปัสสนาอธิบายว่าเธอเข้าฌานครั้นออกจากฌานแล้วก็ไม่พิจารณาสังขารทั้งหลายตามเป็นจริงนะไม่พิจารณามนสิการคือปฐมฌานเนี่ยมันมีอยู่หลายกลุ่มใช่กลุ่มหานะภาคิยะทิฏฐิภาคิยะวิเศษภาคิยะกับสุดท้ายคือนิเพทภาคิยะบางพวกนี้เป็นแค่ทิฏฐิภาคิยะสำคัญแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นแหละไม่เอาปฐมฌานนี้เป็นบาตรที่จะเจริญนิเพทภาคิยะไม่ให้เป็นพื้นฐานเป็นฐานที่จะให้บรรลุมรรคผลส่วนฌานที่ทำเพียงให้จิตของเธอเป็นเอกคตาเท่านั้นเธอก็เป็นผู้อยู่สบายในปัจจุบันเนี่ยนะก็ปฏิบัติตัวอยู่แค่สุขสบายในปัจจุบันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อแสดงเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าจุนทะฌานธรรมฌานธรรมคุณธรรมคือฌานเหล่านั้นเราตถาคตไม่เรียกว่าสันเลขธรรมในวินัยของพระอริยเจ้าเลยแต่ฌานธรรมคือคุณธรรมคือฌานเหล่านั้นตถาคตเรียกว่าทิฏฐธรรมะสุขวิหารธรรมบทว่าเอเตเหล่านั้นในพุทธพจน์เหล่านั้นเพิ่งทราบว่าเป็นพหูพจน์ด้วยอำนาจฌานนะหรือเป็นพหูพจน์ด้วยอำนาจสมาบัตินะสมาบัติหรือเป็นพหูพจน์ด้วยอำนาจอารมณ์อำนาจสมาบัติก็คือสามารถที่จะเข้าได้บ่อยเข้าได้มากแล้วก็เป็นพหูพจน์เพราะอารมณ์ของปฐมฌานนี่มีหลายอย่างมีกสิณเป็นต้นทุติยฌานตติยฌานก็ในยะนี้เนี่ยนะปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานเหล่านี้ที่ไม่เป็นสันเลขธรรมเพราะอะไรเพราะผู้ที่ได้ฌาน4เหล่านี้คิดว่าตัวเองบรรลุแล้วบรรลุมรรคผลแล้วถึงจุดสูงสุดแล้วก็ไม่เอาฌานเหล่านี้เป็นบาตรในการเจริญวิปัสสนาพระองค์ก็บอกว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรมไม่ใช่สันเลขธรรมอันนี้นี่สำหรับบางกลุ่มนะคำพูดนี้นี่เป็นคำพูดที่มีส่วนเหลือนะเป็นคำพูดที่ใช้กับเฉพาะกลุ่มที่มีความสำคัญตัวว่าได้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ใช่เดี๋ยวฟังอย่างนี้ก็เลยไม่คิดจะเจริญฌานกันไปเลยเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่สันเลขธรรมนั่นก็เลยทงไปอีกแต่คำพูดตรงนี้พระองค์ตรัสมีส่วนเหลือตรัสปรารภคนบางกลุ่มคนบางกลุ่มที่คิดว่าฌานนี้เป็นมรรคเป็นผลก็ไม่คิดจะปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยสัจตรัสรู้พระนิพพานอะไรก็คิดว่าฌานนั่นแหละเป็นนิพพานอยู่แล้วก็ไม่ใช่น้อยแม้แต่สมัยนี้ก็ถือว่าการสงบนิ่งผ่องใสภายในนั่นแหละเป็นนิพพานลักษณะนี้มีไม่ใช่น้อยมีมากจริงๆคิดว่าเป็นนิพพานพระองค์ก็เลยเตือนว่านั่นไม่ใช่สันเลขธรรมนะไม่ใช่สิ่งที่พระองค์สอนไม่ใช่เป้าหมายของพระองค์นะอย่างข้อที่2บอกว่าข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้แลที่ภิกษุลางรูปในธรรมวินัยนี้พึงบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปีติและสุขเกิดจากสมาธิอยู่ภิกษุนั้นพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสดูก่อนจุนทะแต่ธรรมะคือทุติยฌานตถาคตไม่กล่าวว่าเป็นสันเลขธรรมในวินัยของพระอริยเจ้าแต่เราตถาคตกล่าวว่าเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรมในวินัยของพระอริยเจ้าอันหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้แลที่ภิกษุลางรูปในพระธรรมวินัยนี้มีอุเบกขามีสติและเสวยสุขอยู่ด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขอยู่ภิกษุนั้นจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราย่อมอยู่ด้วยธรรมะเครื่องขัดเกลากิเลสดูก่อนจุนทะแต่ธรรมะคือตติยฌานนี้เราตถาคตไม่กล่าวว่าเป็นธรรมะเครื่องขัดเกลากิเลสหรือเป็นสันเลขธรรมในวินัยของพระอริยะแต่เราตถาคตกล่าวว่าเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรม ในวินัยของพระอริยะอันหนึ่งในข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้แลที่ภิกษุลางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงบรรลุจตุทัชฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละทุกข์ละสุขและดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้เป็นผู้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ภิกษุนั้นจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราย่อมอยู่ด้วยธรรมะเครื่องขัดเกลากิเลสหรือเรานี่อยู่ด้วยคุณธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสแล้วดูก่อนจุนทะแต่ธรรมะคือจตุทัชฌานนี้เราตถาคตไม่กล่าวว่าเป็นสันเลขธรรมทำเครื่องขัดเกลากิเลสในธรรมวินัยของพระอริยะแต่เราตถาคตกล่าวว่าเป็นทิฏฐธรรมะสุขวิหารธรรมในวินัยของพระอริยะนี่นะซึ่งสมัยนี้เนี่ยไม่ใช่น้อยเลยที่จาริกไปเนี่ยนะท่องเที่ยวไปแล้วก็พบผู้ที่กล่าวเนี่ยนะสอบถามพวกที่ชอบเจริญสมาธิโดยหลักเขาถือว่าความสงบความนิ่งความผ่องใสนั่นแหละเป็นมรรคผลนิพพานเนี่ยนะเพราะพวกนี้ก็จะทำยังไงก็ได้ให้มันสงบให้มันนิ่งให้ผ่องใสอย่างเดียวก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ถือเอาอาการนิ่งอาการสงบบางทีก็วูบวูบวาบนั่นแหละเป็นมรรคผลเป็นต้นก็คิดว่าตัวเองนั้นบรรลุแล้วพวกนี้ก็ไม่น้อมไปเพื่อพิจารณาอริยสัจไม่น้อมไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่น้อยพระองค์ก็เลยบอกว่าการที่สงบการที่นิ่งแม้กระทั่งเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานถ้าไม่เอาฌานเหล่านี้เป็นบาตรในการเจริญวิปัสสนาเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานฌานเหล่านี้ไม่เป็นสันเลขธรรมไม่เป็นธรรมะเครื่องขัดเกลาที่จะทำให้บรรลุมรรคผลในวินัยของพระอริยะเพราะเป็นเพียงแต่ทิฏฐธรรมะสุขวิหารธรรมและก็เป็นบาตรเป็นไปในวัฏฏะเท่านั้นเป็นการเจริญเพื่อเฝ้าวัฏฏะแต่ว่าอยู่สบายเท่านั้นเองนะที่เรียกว่าเป็นอยู่สบายในขณะที่เจริญแล้วก็สบายต่อไปในอนาคตเป็นธรรมะสมาทานที่สุขในปัจจุบันและสุขต่อไปในอนาคตแต่ไม่ใช่คุณธรรมที่จะนำออกจากกองทุกข์ได้อย่างแท้จริงถ้าไม่เอาฌานเหล่านี้เป็นบาตรในการเจริญวิปัสสนาทั้งหลายทีนี้พระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าแม้แต่อรูปฌานอรูปฌานทั้งหลายที่ไม่เป็นบาตรแห่งการบรรลุมรรคผลพระองค์ก็บอกว่าไม่ใช่สันเลขธรรมข้อ103ดูก่อนจุนทะข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้แลที่ภิกษุลางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยมนสิการว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเพราะล่วงเลยรูปสัญญาไปดับปฏิฆาสัญญาไม่มนสิการนานัตตะสัญญาโดยประการทั้งปวงอยู่ภิกษุนั้นพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราย่อมอยู่ด้วยธรรมะเครื่องขัดเกลากิเลสดูก่อนจุนทะแต่ธรรมะคืออากาสานัญจายตนะฌานนี้เราตถาคตไม่กล่าวว่าเป็นสันเลขธรรมในวินัยของพระอริยะแต่เราตถาคตกล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่สงบระงับหรือสันตะวิหารธรรมในวินัยของพระอริยะเนี่ยนะผู้ที่ได้อากาสานัญจายตนะมีคุณธรรมดังกล่าวไปถ้าไม่คิดว่าอากาสานัญจายตนะเป็นบาตรของการเจริญอนุปัสสนาเพื่อบรรลุมรรคผลอากาสานัญจายตนะก็เป็นเพียงแต่สันตะวิหารธรรมสันตะเนี่ยแปลว่าสงบนะเป็นธรรมเครื่องอยู่สงบระงับเป็นเครื่องอยู่ระงับเท่านั้นแลยังไม่ชื่อว่าสันเลขธรรมเพราะไม่ประพฤติขัดเกลาเพื่อแทงตลอดอริยสัจอันหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้แลที่ภิกษุลางรูปในธรรมวินัยนี้พึงล่วงเลยอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงแล้วมนสิการว่าวิญญาณไม่มีที่สุดพึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานอยู่ภิกษุนั้นจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราย่อมอยู่ด้วยธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสดูก่อนจุนทะแต่ธรรมะคือวิญญาณัญจายตนะฌานนี้เราตถาคตไม่กล่าวว่าเป็นสันเลขธรรมในวินัยของพระอริยะแต่ตถาคตกล่าวว่าเป็นสันตะวิหารธรรมในวินัยของพระอริยะเป็นธรรมเครื่องอยู่สงบในปัจจุบันนะยังไม่ใช่ขัดเกลาที่จะบรรลุมรรคผลอะไรอันหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงล่วงเลยวิญญาณัญจายตนะฌานไปโดยประการทั้งปวงแล้วมนสิการว่าไม่มีอะไรเหลือสักหน่อยหนึ่งนัตถิกินจิอะไรหน่อยหนึ่งก็ไม่เหลือแล้วพึงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานอยู่ภิกษุนั้นพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราย่อมอยู่ด้วยธรรมะเครื่องขัดเกลากิเลสดูก่อนจุนทะ แต่ธรรมะคืออากินจัญญายตนะฌานนี้เราตถาคตไม่กล่าวว่าเป็นสัลเลขธรรมในวินัยของพระอริยะแต่เราตถาคตกล่าวว่าเป็นสันตวิหารธรรมในวินัยของพระอริยะอย่างอาลาระดาบทเนี่ยนะอาลาระดาบทเนี่ยเขาเข้าใจว่าอากินจัญญายตนะของเขานี่เป็นสันเลขธรรมเขาเข้าใจว่านั่นคือมรรคผลนั่นคือนิยานิกธรรมนั่นคือการตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับทุกข์พระองค์ปฏิเสธบอกนั่นไม่ใช่นั่นเป็นเพียงเพื่ออากินจัญญายตนะพบนั่นไม่ใช่สันเลขธรรมเพราะฉะนั้นอาลาระดาบทเนี่ยนะอาลาระดาบทเนี่ยมีปกติอยู่ด้วยอากาด้วยอากินจัญญายตนะเท่านั้นไม่น้อมไปเพื่อคุณธรรมเพื่อการแทงตลอดอริยสัจเลยเพราะฉะนั้นคุณธรรมแบบนั้นเนี่ยนะถึงได้อรูปฌานถ้าไม่น้อมไปเพื่อพิจารณาอริยสัจแทงตลอดอริยสัจอรูปฌานคืออากินจัญญายตนะก็เป็นสันตวิหารธรรมเป็นธรรมเครื่องอยู่อย่างสงบแต่ไม่ใช่สันเลขธรรมที่ขัดเกลาแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นบาตรให้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่พวกนี้เป็นพวกอธิมานะสำคัญว่าตัวเองบรรลุมรรคผลแล้วอีกข้อหนึ่งเป็นฐานะที่จะมีได้แลที่ภิกษุลางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงก้าวล่วงอากินจัญญายตนะฌานไปโดยประการทั้งปวงแล้วพึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่ภิกษุนั้นพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราย่อมอยู่ด้วยทำเครื่องขัดเกลากิเลสดูก่อนจุนทะแต่ธรรมะคือเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนี้เราตถาคตไม่กล่าวว่าเป็นสันเลขธรรมในวินัยของพระอริยะแต่เราตถาคตกล่าวว่าเป็นสันตวิหารธรรมในวินัยของพระอริยะอย่างอุทกดาบทรามบุตรเนี่ยนะอุทกดาบทรามบุตรนั้นน่ะก็สำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นนิพพานเป็นธรรมที่สูงสุดเป็นธรรมที่นิยานิกธรรมผู้ที่บรรลุธรรมนี้ก็เรียกว่าบรรลุพระนิพพานแล้วถึงธรรมที่สูงสุดนำออกจากวัฏทุกข์โดยประการทั้งปวงแล้วแต่ก็เป็นความเข้าใจผิดเป็นอธิมานะเข้าใจผิดเท่านั้นเองเพราะว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นเป็นสันตวิหารธรรมนะเป็นสันตวิหารธรรมเป็นธรรมเครื่องอยู่สงบสบายเท่านั้นแหละไม่ใช่ธรรมที่ธรรมที่สุดแห่งทุกข์ได้คำอธิบายเพิ่มเติมในอรรถกถาหน้า498ย่อหน้าล่างว่าเพราะเหตุที่วิหารธรรมของภิกษุผู้มีความสำคัญว่าตัวเองบรรลุนั้นน่ะนะไม่ว่าจะเป็นรูปฌานหรืออรูปฌานเนี่ยนะไอ้ฌานเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่สันเลขวิหารธรรมเพราะอะไรเพราะไม่เป็นบาตรแห่งการเจริญอนุปัสสนาไม่เป็นบาตรแห่งการเจริญอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาไม่เป็นบาตรในการเจริญนิพพิทานุปัสสนาไม่เป็นบาตรแห่งการบรรลุมรรคผลเพราะฉะนั้นไม่ใช่สันเลขธรรมนะทั้งรูปฌานและอรูปฌานด้วยว่าเธอเข้าฌานครั้นออกจากฌานแล้วก็ไม่พิจารณาสังขารเมื่อไม่พิจารณาสังขารก็เสวยแต่ทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรมเพียงทำจิตให้เป็นเอกคตาเป็นเพียงสมาธิเนี่ยนะเน้นแค่จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นเท่านั้นเองพระองค์ก็เลยแสดงจำแนกทั้งรูปฌานและอรูปฌานในข้อต่อไปนั้นจะเป็นการแสดงสันเลขธรรมนะเมื่อแสดงเรื่องนั้นพระองค์ก็เลยแสดงสันเลขธรรมโดยอาการ44อย่างเนี่ยนะซึ่งสันเลขธรรมโดยอาการ44อย่างเดี๋ยวก็พักก่อนสักครู่หนึ่งแล้วค่อยมาต่อพอเจอสันเลขธรรมเจอไม่ใช่สันเลขธรรมก็หนักอยู่แล้วนะเดี๋ยวให้พักไป